żebym robił to co oni. Był tak jak oni w pogoni za tym co widoczne jak ta dłoni. Nic tak nie boli jak kłódka na wolność. Nic wbrew woli mam klucz, nie samotność. Nie zamknięcie nigdy prawdy, prawdy, która ma głos. Na tym świecie rządzi tylko przemoc, już los taki poukładał, żeby przetrwać mej moc. A ja piszę, żeby wolność wrócić mam dość. Oni chcieliby zamknąć nas. My jak partyzanci mamy bunt i czas. Wybiegniemy na wagony w ciemny las. A mordercy znikną, bum, bum, ej. Manifest trzyma mnie, ja z dala się trzymam. Pojawiam się tu jak z lampy Aladyna. Kiedy trzeba to jestem ze swoim manifestem. Kiedy trzeba zalejce wziąć sprawę w swoje ręce. Manifest trzyma mnie, ja z dala się trzymam. Pojawiam się tu jak z lampy Aladyna. Kiedy trzeba to jestem ze swoim manifestem. Kiedy trzeba zalejce wziąć sprawę w swoje ręce. Mówią prawdę, daję w wersach, ale żaden ze mnie ziomuś watu. Przecinam kolczaste druty, mikrofon to mój sekator. Pani sędzia mundurowy, szanowny prokurator. Tworzą system w stałe siatki, wymachują nową szmatą. Nie wiem czy czujesz co mówi ci ja. Są ludzie co gruzem ci sypią na nogi. Januszek sąsiedla to łyka obogi. Bo fety to on nie odróżni od kroki. Im idzie to w boki, walcz się kroki. Przełomy epoki niczego nie zmienią, proste. Ci, którzy siedzą na tronie się kurwa nie zmienią, ziomek proste. Niewiele możemy i tak i to wkurwia, że chyba tu sam nie dorosnę. Okej, okay, też biegnę po te force. Lecz śmierdzi tu przekrętem jak cały piłkarski związek. Jak związek, widzisz co się kurwa dzieje. Więc czujny musisz ciągle być jak huragan znowu zawieje. Szumią knieje, jedno oko sowa wyższe sfery. Kontra głód, dno, żal, ból i PLN stój. Ręce do góry, dość szykany hieny. Ronin przegrany walczy póki go nie zeżrą sępy. Manifest trzyma mnie, ja z dala się trzymam. Pojawiam się tu jak z lampy Aladyna. Kiedy trzeba to jestem ze swoim manifestem. Kiedy trzeba zalejce wziąć sprawę w swoje ręce. Manifest trzyma mnie, ja z dala się trzymam. Pojawiam się tu jak z lampy Aladyna. Kiedy trzeba to jestem ze swoim manifestem. Kiedy trzeba zalejce wziąć sprawę w swoje ręce.